عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے ننگے پیر ننگے جسم بے ختنہ کے۔ ایک عورت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا ہم میں سے باز کی شرمگاہ دیکھے گا؟ آپ نے سورہ عبس کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے فلانی، اس دن ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے کی فکر سے غافل و بے نیاز کر دے گی۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3332، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔